Lähiradio. Jepa jee. Ja tervetuloa Underground Huminaan. Juu, näin. Meitsi keitti ajoissa. Kerrankin. Mitallipaikka. Kyllä, ja rasti seinään. Mutta laitetaan heti musiikkia. Kuinka ollakaan? Kas kumma. Laitanpa nyt tähän alkuun tämmösen Pirtsakan rallin Hectorilta. Takataan Roos. Se on Hectorrock-levyltä. Voit mennä juosten Tornioon ja huutaa kuinka korni on. Mä tunnen puutees vanhastaan, et tikkaa rokki ollenkaan. Takataan Roos. Rokataan taas. Voit heittää lopkos roskikseen tai tunkee huoles koskikseen. Voit änkee tankoo perjantain, vaan säästäpä rokkiin lauantai. Takataan Roos. Rokataan taas. Nuo raukat kuituu diskoineen ja nukkuu nurkkiin siskoineen. Mä stikkaan laineen peduun vaan ja sekoon rokkiin rajuimpaan. Takataan Roos. Rokataan taas. Koskaan rock and roll, takataan Roos. Rokataan taas. Takataan Roos, rokataan taas. Tokataan raas, rokataan tos. Takataan taas, rokataan Roos. Takataan Roos, rokataan taas. Tokataan raas, rokataan tos. Takataan taas, rokataan Roos. Takataan Roos, rokataan taas. Mess with me, I'll ruin. turns. Hold your little jerk, deep shut your mouth. She says, shh. Ikipoppihan se siinä oli. Kyllä, tulkitsemassa. China Girl biisiä. Näin. Root and Nude Level. Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten lisää musiikkia. Toihan nyt oli aika legendaarinen, kuten myös seuraava, joskaan tämä ei ole ehkä niin tunnettu tuolla maailmalla kuin tuo popin setä. Mutta Kalevala ja Boogie Jungle Level, tämän toinen kappale. Attack at 1900, ja näin se menee. Escalation, new soul. No niin. Niinpä niin. Siinä vähän henkselin paukuttelumusiikkia. Kyllä. Siitä vastasi Antti Heroes kappaleellaan He's a Skin levyltä That's Right. No niin, se on oikein se. Joo. Joo. Sitten seuraavaksi tuleekin aivan uunituoretta materiaalia. Mahtavaa. Mahtavaa todellakin, joo. Ensin tässä meille tulee esiintymään yhtye nimeltään Sekasorto. Tämä Splittisinku ilmestyi ihan just taannoin, että sillä lailla menkää ja poistakaa omanne jostain. Ootas nyt, mitä tuossa lukeepi? No, kyllä se löytyy, kun vähän kyselette tuolta. Joo, mutta pistetään tuosta nyt, mikäs se oli se Sekasorro eka biisi? Ihan poliisi. No niin, siinäpä. Jyrkkä kannanotto virkavaltaa vastaan, ja näin se menee. Mä vihaan poliiseja, poliisit on muun vihollisia! Kotietsintyä, mitä toivit tehdä? Susta pelin kuvin suukossa. Kun levitän tehtävissä, se on syytä tää levuttomuksin yrittämisestä. No niin, se oli One Way systeemi ja Kaikukin näköjään sen toista meille. Mutta joo, Days Are Numbered oli biisi. Joo, seuraavaksi joo. Sitten siirrytäänkin ihan toisiin sfääreihin musiikillisesti ja tarinan kerrollisesti. Tom Sawyer on biisin nimilevyltä Moving Pictures ja bändinä Rush. Rassia. Rassia tulee nyt, kuulkaa. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. society can't be disguised. Shadows of society, all I despise. Regulated thoughts, they move freely through your brain. You've got no alibis, time to flee the scene. My anger's magnified, frustration multiplied. I know what you look for inside of me. Shadows of society can't be disguised. Shadows of society, all I despise. Never claim to be a prophet, outspoken for our times. No money, more problems, just sit and watch the world go by. Watch the world go by. No niin, siinäpä. Joo, se oli Agnostic Frontia se, ja Shadows oli kappaleen nimi. No niin, ja sitten seuraavaksi lisää samanhenkistä meininkiä. Oi Polloi, tosiaan tältä Splitti-levyltä. Niin Oi Polloita nyt sitten, kun äsken soitettiin sekasortoa, niin nyt tulee Oi Polloi ja Blame It On The System. Kerrankin semmoisella kielellä, että sen pystyy helposti lukemaan. Näin. Mutta Oi Polloi. Sister! Blame it on the fucking sister! annan kitaran vinkua vaan. Juu, se oli Total Chaos. Ja Riot City oli biisin nimi. Nonni, nyt taas sitten vaihdetaan vähän kontrasti meiningiksi. Laitetaan tuota OK-ikonen, mennään Mieron tiellä -levyn nimikkokappaleeseen seuraavaksi. No mennään vaan. Kyllä vain, ja näin se kulkee. Kädessä tirekä tulikin juoksu. Työtä liikuta välillä välistä vedetä kenenkään huoraksen suostuu. Tänetä ruostuva karttu ja harjoitu kovassa treenissä öisin kuin kriippaa. Usein se lähetä liippaa. Sitä ei kannata kelata liika. Piipa auto ete kiila. Oikein pussin puska sniikkaa. Oli taas lähellä mut ei lähelläkään. Eli taas diilaa. Rikollinen ikone. Vihollinen sikoje. Joka viikonloppu kuokka vieras. Lokkina pitoja. Sikainen huolet loisi himas. Vastuuttomas tilas. Vahva näyttää nuoruus kun lapsuus on jo vittu pila. Tää ei tunnu kovin väärät koska mua on petetty. Jätetty oma onnen noja ja sen muka eletty. Katkeruus on raskas lastikalta, siitä ei oo ees kysymys. Vaan kylmistä faktas laskuista ja sakoista, jotka on kyvytys. Tää on mun tylytys, henkilökohtainen tilitys. Se joka itse sais ryvet lopeta pillihuus. Kukin Mieron tiellä siellä missä venkulat määrää. Kulmilla säätä ympäriinsä häärä. Koitta nettoa, kaikki mahdollisin tavoin. Mitä mä sanon, että kaupungissa seikko alkaa menetä. Otte ei oo luotto eikä tieto huomisesta. Oon itsekin huolissaan mun juomisesta. Pidä kiinni siitä mikä mulle kuuluu. Ei se siime, että se helvetissä puutuu. Suut on mun sukulaiset, ne kaupungilla tunne mua. Ironista silti, että mä pysyn tunnettuna. Jos sä nyt kuulet mua, jo istu miekkaa. Oikein edelleenkin ryyppää ja rienaa. Tienan paksit, hämärä bisneksis. Niin kuin haksi lypsä massit. Lähiöbisneksis tutul tatsit. Vaksit, peräs joka marketis. Kun aina mukana on permanent markeri. Siksi ikonen paska housu, radalla nousu päällä hosu. Vosu jaksa purne mun käytöksistä. Samanen sano mun koulus, ei oo juurikaan opittu. Vaikka antapää on paskana, milfi. Soittele mulle, mun tyttö on raskaana. Kasvata kersas, mä kasvata huono maine. Ja ainut mikä saa oikein tää tie pois on aine. Se on kaiken takana, mut mulla on elämä edessä. Jot vois toisin luulla, kun on taas paikat veressä. Ruki Mieron tiellä siellä, missä venkulat määrää. Kulmilla säätä ympäriinsä häärä. Koitta nettoa, kaikki mahdollisin tavoin. Mitä mä sanon, että kaupungissa seikko alkaa menetä. Otte ei oo luotto, eikä tieto huomisesta. Oon itsekin huolissaan mun juomisesta. Pidä kiinni siitä mikä mulle kuuluu. Ei se siime, että se helvetissä puutuu. Mieron tiellä morat pydessä. Ei kiinnosta se ryvetä. Mut miehen pitää tehdä mitä pitää tehdä. Kylillä hyvissä. Sotamme kapakas haudan vakava ilmenaama. Takana rankka yö ja siis heti aamusta visse naama. Lisse maha, vaik edelliset tekee pahaa. Tuhat pikku puuha pette päätä hakkaa. Vitu rankaa mut turha purnaa. Oma valinta turha valinta tunti turpaa. Elämän nurja puoli. Hurja kuosi, taas turha vuosi. Mutkat suoris, jokast suosi tuo huoli. Turhan nuori, ainut vanhana voi kuosaa. Vittu kuolkaa tai lissä päihteitä pöytään. Tuoka suora saavun sydämestä, ne sanat pulpua. Mistä poliitikot ja kriitikot korjaa kurkua. Imetä heissi purppuraa ja paha punkua. Tällä tiellä olla elämämme kunkkuja. Yeah. Fredrikseen at the Bastards kappaleellaan Antisocial. No niin. Ja niin. Sitten seuraava, no on sekin vähän antisosiaalinen meininki seuraavassa kappaleessa. On Johnny Kid and the Pirates. Ja ne pyytävät, että älä koske, please don't touch, että sillä lailla. Baby, so much. Well, there ain't no other woman that makes me feel this way. Baby, so much. Oh, when she comes a close, well, I just ain't got a word to say. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Well, I get so nervous when I see her eyes that shine. Baby, cause I'm shaking so much. She looks right through me and the chills run down my spine. Baby, cause I'm shaking so much. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Why she dug her claws in me. I wanna be a bachelor, fancy free. Running from the preacher boy, what a relief. I'm gonna spend my life shaking like a leaf. Oh well, remembering the first time her ruby lips brushed my cheek. I opened up my mouth, but the rest of me just wouldn't speak. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Well, come on, baby, don't you touch me now, because I'm shaking so much. Well, come on, baby, don't worry. Push me to Sillä lailla. Joo, se oli Slayeria se. Ja Black Serenade oli biisin nimi. Hieno. Christ Illusion levyltä. Joo, hieno biisi, hieno biisi. Seuraavaksi mitä myöskin. Mitä huonoja soittaa? No ei, niin se on ajahukkaa vaan. Seuraava myöskin. Hienoa materiaalia, josta huolehtii yhtyeen nimeltään The Surf Sluts. Pot Sounds nimiseltä levyltään ja jonkun viime kesästä kertovat He's Last Summer. Yeah, I was a surfer once. Yeah, I've seen him come and go. But I'll never forget Ricky and the day he caught that last wave home. Bag of water, brave and soldier Wayne. With a bag of water, I do, yeah. when a big old warrior. Near the campgrounds, hold the chairs, beat Doritos to the bears. Honey, quick, the Polaroid. When a big old warrior, bread and soldier shall reign. When a big old warrior, a truly Yankee fight. By the sink, show your grandson who's the rock. Tie your dope boats to the front, you haul trailer full of souvenirs that you buy along the way. With a bag of wire, bread and salt shall reign. With a bag of wire, a true Yankee pioneer. Yankee pioneer. No niin, se oli Dead Kennedys ja se. Juu, ja tuli se jihaa, vaikka ei ollutkaan countrya. Winnebago Warrior oli biisin nimi. Joo. Juuri mut, näin. Näin. Seuraavaksi. Niin hei, muuten. Mitä? Meille tulee haastateltaviakin tuosta 40 minuutin päästä pyöreästi. Joo. Ei toisaalta tiedä, tyhmä mainostaa sinällään, mä en muista sen bändin nimeä, mutta itsepähän on pyytänyt ne tänne niin. Ja lupasivat eilen, että on tulossa, niin se selviää alle tunnin kuluttua. Toivottavasti. Muistaakseni joku trashibändi oli kyseessä. No niin, jäädään jännityksellä venailemaan muista. Ensi viikolla on sitten haastattelussa Olotila. Ei toki varmaan koko bändi, eihän mahdu, kun 7 heiboa siinä soittelee. Mutta jotain sellaista. Niin, ja tuli todistettu, että meillä on ainakin yksi kuulija jälleen. Me saatiin positiivista palautettakin siltä vielä. Jippii! Jee, nyt ollaan ihan innoissaan. Joo. Niipä. Joo, positiiviset palautteet päälle sitten tulee Funkein mies elossa. En tiedä, onko Rufus Thomas enää elossa, mutta Crown Prince of Dance-levyltään Funkist Man Alive. Ja onpa siinä semmoista. Come on. 311. Kappaleellaan Freeze Time. Juu, sellainen. Ja sitten, tätä ei ole pitkään aikaa tullut kuunneltua, joten nyt on vuoro. Koivuniemen herrat. Ja Buenokin mukana siellä. Kyllä. Ja levyltä Sokeat johdattaa. Mutta tulee kakkosbiisi. Ropoja. Joo, se on aina ajankohtainen. Ikävä kyllä. Näinpä näin. Joten kuunnelkaamme tämä hartaasti. Kyllä pärjää, mun jotain ropoja pää. Kerää pois koivumat, kun sulta ropoja nää. Kyllä mä pärjään, mä muilla paroin pojan pää. kans alkaa pykimään, jäin mä jäin ryhkimään, mut nykyään mä räin. Eläkepommi posahtamat, siis tuli ei huolita, mut tekee musa, opiskelee, hommat menee eteenpäin. Näin, opintorobot tulee kelast kuun neljäs. Ja toisin kun faktarobot, nää tulee ajois, jotta pystys hallin. Robuja pitäis kysy kuule ajois, latas lippuket voi sanakin poistaa noin. Mikä pelikone se ei rakkaat robuja, niin tunge. Eihän ne ees ois sinnelle, ne tekis voitto sellaista rahakoneet itelleen. Turha toivo, mut kun tsekka, voivun ja me herrat. Kokemus on yhtä soittoa, mut koittota ainakin pilkku. Räpätäjät hävis, pärätävä lopetus. Tullut taas pyöritty kaikin ihme estrade. Venoa viekin robuja sieltä puokkaat, niin festare. Onkin piini kädes, mini kiippari ääres kotona. Luosta teatteri, ääni suunnittelus robuja. Robojahan ne on, mut on mun sentään nää. En oo päätymäs kadun kuva kerjäämään, mut siinä pärjään. No mun jopa robuja pää, ja kerää pois lojumat, jos jopa robuja. Kyllä pärjään, on mun jopa robuja pää. Robuja siel, robuja tää, kyllä pärjään. On mun jopa robuja pää, ja kerää pois lojumat, jos jopa robuja nää. Kyllä pärjään, on mun jopa robuja pää. Robuja siel, robuja tää. Mut versa auki mä oon kyllä muuten. Jotu venyttä ku evillä, tosetti peliä Suomessa hevillä, rikastu ku hevillä. Patsit tietysti huoraamalla, mut kuka vittu haluu räpämällit naamalla. Ei saatana, sen verran pitää olla ryhti, ettei ala tekee rahatakin tyhmiin. Mä en rahalla päätäni vaivaa, jota löytyy aina kun taskuja kaivaa. Ja taas löytyy vitonen, yeah! Ja taas on menno alkoholipitonen. No vituksa se menee kuva ryyppä ja rellestään. Kyllähän toh tiesi jo ennestään. Paska kanssa tuu, ongelmat kärjistyy. Mut onneks asioilla tapana järjestyy. On munkin jotain roppoja pääl. Kerran pois loju asti syötä roppoja nää. Kyllä mä pärjään, on mun jotain roppoja pääl. Roppoja siel ja roppoja tääl. Mä pärjään, on mun jotain roppoja pääl. Kerran pois loju asti syötä roppoja nää. Kyllä mä pärjään, on mun jotain roppoja pääl. Roppoja siel ja roppoja tääl. Kyllä mä pärjään, on mun jotain roppoja pääl. Ja kerran pois loju asti syötä roppoja nää. Kyllä mä pärjään, on mun jotain roppoja pääl. Roppoja sijat, roppoja tää, kyllä pärjää. On mun jotain roppoja pää, ja kerää pois lojumat, jos jotain roppoja nää. Kyllä pärjää, on mun jotain roppoja pää. Roppoja sijat, roppoja tää. Snake illustrates a caution to the people. Electronic fog, alien bibles, crop circles at the sand in Cairo. Like Kiss the 76, demanding pyro. Human history, 50% catastrophe. It's actually the arms race between the facts and anarchy. The secret to success is believing that you succeeded is more than an achievement. It's as important as you breathe. And sometimes it's one and the same. Who's running the game? All we ever say is they know it's fun to complain. This shit should cause people to ride and flip. The way I think, I've been classified as violent and sick. I'm like a time bomb, the CIA designed me to tick. Designed me to head over to Poppy to buy me a brick. These motherships hit our radars, the skies in the blip. The entire sky is eclipsed, just like the size of my dirt. Are these the doomsday chronicles, the Bible quotes? Or is this similar to shock and suicide provokes? We're all slaves at the auction where our lives are sold. Time to free our minds from the shackles and the lies of old. Are these the doomsday chronicles, the Bible quotes? Or is this similar to shock and suicide provokes? We're all slaves at the auction where our lives are sold. Time to free our minds from the shackles and the lies of old. I leave the face of your society with buck 50 scars. Sour diesel splits from weed jars and flip police cars. Pour holes the size of grapefruits through riot gear. Bloody footprints from Jordan 4s on your floor. We pioneers take fools to higher tiers. Elevate to a higher learning. to a talking bush on the mountain with fires burning. Commandments to call the stone with lightning bolts the throne. And anger meant to spark the dome. Now frightening results unfold. Dragons, eagles, snakes, and aliens. Captured, we keep from caves and variants. Constellations and areas. Coded through letters, numbers, and symbols to transmit pulses and whistles and activate hundreds of missiles. Hundreds of killers with multiple pistols. While these name brands reverse engineer spacecrafts and make trillions. They made the cure for AIDS and cease production. While the poor die festering disease corruption. Are these the doomsday chronicles the Bible quotes? Or is this similar to shock that suicide provokes? We're all slaves at the auction where our lives are sold. Time to free our minds from the shackles and the lies of old. Are these the doomsday chronicles the Bible quotes? Or is this similar to shock that suicide provokes? We're all slaves at the auction where our lives are sold. Time to free our minds from the shackles and the lies of old. Why? Niin. Doomsday was written in Alien Bible. Oli kipaleen nimi. No niin. Il ja. Bill oli artisti ja Tower of Reprisal. Juu, ja siinäkään ei paljon pidetty biisien välissä taukoja. No, mutta ei siinä. Nyt seuraava kappale sitten. Kallista studioaikaa. Aivan totta, aivan totta. Ja näin kallista materiaalia. Että saa se 70 minuuttia täyteen. Joo, no vajaa, tai vähän reilu 20 minsaa, niin tulee tämä salaperäinen vieraamme. Mutta nyt laitetaan... En mä kertonut niille osoitetta, mutta... toi on aika hyvä, hei. Joo, no mutta mä laitan sillä väli tuosta David Bowien Scary Monsters-levyltä 12 kappaleen. Ja sen nimi on Panic in Detroit. and everybody's so glad you're here. All the people in the front, the people in the rear. When you came to the door, you was expecting to see Grand Groove Rock, the ceremony. Well, I'm the capital T, as in tech. I got the double E, which follows in the back. I'm the S, the K, and the I. I'm the lady romancer. I'm the cool fly guy. I'm the lady chaser. I'm the rhyme creator. When I say a death rhyme, Frank, you never hear one greater. Like a hip hop, a little hip hop, a dab. Listen to me, T-Skin, while I rock the spot. I catch the beat. I catch the beat. It's the B-B-E-E-A-A-T-T-T-T. It's your body. I catch the beat. It's the B-B-E-E-A-A-T-T-T-T-T-T-T. In your mind and your body. You got the fly girls clapping their hands. Oh, well, the best of the deaf MCs in the West. T-Ski is on the mic stand. Somebody started something, everybody's jumping. All the girls are in a fist fight. You see, they melt like butter when they see Slick Crocker make his appearance of the night. And if you're thinking that we'll get to spanking, you know that you're on the right track. Because the crew that should be the head of your head, cause you know we got it like that. I catch the beat. So sweet. It's the G-R-A, the N, the D, the G-R-O, the B, the E, the B, the E, the A, the T, the Grand Groove beat in your body. I catch the beat. And now T-Ski, I'm not quite through. I got another funky break for you. Hit it. Just an itty bitty lad, my mama said to me, a T-Ski, you have a golden voice, you know you make a deaf MC. So these words she said, they stuck in my head, I remember them to a T. Well, there's a lot of MCs out in the land, but there's one better than me. Now I catch the beat. So sweet. The E, the E, the B. No matter how you start, you still got B. I'll catch the beat. Oh. Oh, yeah. I'll stop your feet. It's the beat that makes you want to freak. A one night, a 7 days a week. I'll catch the beat. The funky beat. Come on, yo, I get them out to see. I catch the beat. Well, I'm good, bad, I am the best. You just give me a mic, I'll pass the test. Just rocking the beat with the most finesse. I'm gonna do it at your request. Because I am the man with the master plan. I got more rhymes than a beach got sand. The herd of me in Germany, London, Paris, other countries. You see, I put on a show for the Eskimos in Tokyo. I had them on the go. And sure as God can make it rain, I write the same old beat in the state of Maine. Now catch the beat. It'll make you freak. A one night or a 7 days a week. It's the B-B-E-E-A-A-T. In your mind or in your body. It's the beat. It's the beat. Mitä nyt kävi? Ei mitään. Joo. Joo, se oli T-Ski Valley. Ja Catch the Beast oli biisin nimi. Näin. Ja sitten tuota lahjoituksena meille, no varsinaisesti ehkäpä Underground Huminaan, mutta näin yleensä lähiradiolle. Kiitoksia vaan lahjoittajalle Jannelle ja kaikille näille muille bändeille, jotka tähän ovat tavallaan osallistuneet, niin seuraavaksi tämmönen, tää ei ole mikään uunituore, tää seuraava, Pax Americana, For Your Own Good on levy, mutta, joo, tässä on kokoelma ja pistetään nyt semmonen biisi kuin Liikennelaulu. Mä tuun sen pihalle röökille ihan just. Joo, mutta nyt tulee Liikennelaulu. Dwell and make my pockets swell, so I can snatch the clothes from your spouse and drive a Benz from your house. I'm sporting jewelry all about. Girl rings, niggas rings, baby clothes from plants, cars. What else, nigga? TVs and VCRs. I sit the shit in the middle of the floor, watching closely, ready to break if someone's trying to come through the front door. And if they ears, I'm grabbing my gun and hauling ass. But let me grab something small and move real fast. And if your dog starts barking or growling, you ain't thinking about this roguish ass nigga that's prowling. I'm thinking a way that I can plot on doing my shit smooth so my ass won't get shot. I pop by a cop, who y'all stop? I just drop with my body in the garden. Don't move, I beg your pardon. Icy hot, please stop. Fuck a neighborhood watch, I'm hitting these houses like hopscotch. A lot of niggas get jacked, left for broke. I'm putting guns to dry throats, I'm jacking bar for a fucking hoe. I got an index ready to flex, some you'll least expect if you're packing that fat check. And every day, my pockets got bigger. Big mama said I was a roguish ass nigga. It's the motherfucking plumber. I come to fix the sink. While I'm here, once you're gone, throw me them diamond rings. Oh, please, please, just don't kill me. Don't kill Cisco. Me. This is a kick dope, and I'm packing your shit at the back. What's dope. Happening? Give me some bags, ho, and lay your ass on the floor. And don't move, old man. I can be the nigga you hate, ho, if you don't cooperate. I'm giving orders cause I'm pissed. Fired up a square in the house just to show I'm running shit. And I see hot, check the back room. If anybody move, I was a cat fool and was a combination to the vault. Hearing AK's cock, you know it's time to top. 35 to the right, 12 to the left. Keep going and the last will twist yourself. Voila, two rows. Rolexes and 50 G's inside. It's time to spend the 50 grand. We hit an X McMahon and these motherfucking hoes don't understand. You gotta walk the walk and talk the talk. The fleet 92 nigga version of Hudson Hawk. Look out the peephole and I'm on the porch, ho. Me and my niggas in the hood. This is a kick dope. Houston hardhead kick dope burger. That nigga gon' get a job out of it. Houston hardhead kick dope burger. Houston hardhead kick dope burger. Houston hardhead kick dope burger. I got a little story I got to tell about Houston hardhead kick dope burger. Looks like a brother. Houston hardhead kick dope burger. Looks like a brother. Houston hardhead kick dope burger. Houston hardhead kick dope burglar. I can see him when I'm deep in the covers. Houston hardhead kick dope burglar. No mindy, you've been blinded. Houston hardhead kick dope burglar. How many of us have them? Houston hardhead kick dope burglar. He's a rubber hammer, rubber hammer, sister and a rubber. Houston hardhead kick dope burglar. Se oli Street Military, se. Juu, sellaista. Ja tuota noin vieraat sitten tuossa noin 5 minuutin kuluttua aalloilla. Mutta sitten vielä ehtii yhden kappaleen laittaa näiltä lahjoituslevyiltä. Ja tää on nytten Kansalaistottelemattomuutta. En tiedä kujuus tää on. Mutta vanha. Vanha, joo. Siitä. Full Spectrum Resistance ja 8. biisi, joka kantaa nimeä. Mitäs siellä olikaan? No. Ultimate Victorihan se on. Nonni, sehän se sieltä tulla tupsahtaa näin. This is the goddess before the dawn. Breach of freedom is born. Our thy will come. This is the twilight of the system. In the flames of our resistance, our thy will come. And the control capital structures start to topple. We rise up on the attack. We will take our planet back. Ultimate victory. Ultimate victory. Victory! Our ultimate victory! Sepä oli hyvän kuuloista tämän meidän vieraidemme tuottamaa musiikkia, eli ketäpä on kunnia saada vieraaksi. Täällä on tuota Grey State-nimisen yhtyeen Jussi ja... Ja Atte, morjesta. Morjes, morjes. Terve. Mitäs? Toinen kuuluu aika huonosti. Joo. Jussi. Okei. Okay. Tää vähän lähemmäksi. Vähän lähemmäksi. No niin, onko... No niin, nyt alkaa parempi. Yes. Kyllä vain. Kyllä. Nyt alkaa jo ledit vilkkua pöydässä. Hyvä, hyvä. No niin. Niin, kertokaas vähän tästä yhtyeestänne. No, me ollaan perustettu tää bändi vuonna 2014. Meitä on 5 tyyppiä tällä hetkellä ja soitetaan vegaanimetallia, eli hyvin, hyvin vahvasti eläinoikeusasioihin keskittyvää 90-luvun hardcorea. Aika pitkälti. Kyllä näin on. Siinä olikin vahvasti kyllä hardcore ote. Joo, kuulosta. Mutta niin mulla oli tosissaan vähän, mä en kunnolla muistanut, että minkä päin pyytänyt tänne haastatteluun. Niin no, täällä ollaan. Mä, niin, kiitos siitä. Ei mitään. Mutta nyt ymmärsin ekan biisin aikana, että miksi mä pyysin teit silloin keikan jälkeen, jonka näin tuossa. Eikö se ollut Kaktuksessa? Joo, kyllä vaan. Maksaproteesirok 3. All right. Hyviä nämä tapahtuman nimet toisinaan. Niin on, niin on. Se on vähän toi punkki ja hardcore-skenä tommonen. Näin on, näin on. Se on kyllä niin hyvä. Mut joo, mikäs tää äskeinen biisi? Mitäs sen taustoista voisi jotain lätkättää ensin? No se nyt ei ole niin sanotusti eläinoikeusbiisi, että siinä on vähän mun omia ajatuksia pitkän parisuhteen päättymisen jälkeen ja semmoista perusitkua, mutta... Joo, levyllä on pari tuommoista vähän henkilökohtaisempaa biisiä ja sitten siellä on myös niitä, niin kuin missä on vähän enemmän yhteiskunnallista asiaa. Että... Ja milloin tämä on ilmestynyt tämä levy? Sitten tulee kohta vuosi, se oli viime vuoden lokakuussa kyllä. Joo. Okei. Eli melkein niin kuin melkein tuore vielä. Kyllä, kuitenkin voisi sanoa. No olihan se vielä muoveissa. Niinpä. Suoraan pakasta. Se näytti ihan uudelta. Sovitaan ja niin. Ja alle vuoden vanha, niin, niin tuore levy. Kyllä. Joo, oletko niin soittanut nyt keikkaa hirveän paljon levyn? Joo. Mitäköhän me nyt ollaan viimeisen vuoden aikana soitettu? Me ollaan käyty Venäjällä ja sitten me vedettiin Euroopassa pikkurundi ja sitten me ollaan Ruotsissa käyty soittaa ja sitten Suomessa ympäri ämpäri, vähän joka puolella. Joo, viimeisen 3 vuoden aikana ollaan käyty 3 kertaa Euroopan kiertueella ja kerran Venäjällä ja sitten ollaan Suomessa soiteltu tosi paljon. Joo. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella enimmäkseen. No siinä ei ainakaan pääse ruostumaan biisin muistista, kun joo, ei vähän. Ei oikein. Saa tahkoa niitä aika ahkeraan. Mutta siinähän tulee se soittamisen varmuus sepä, myöskin. Sepä. Kyllä. Niin, kyllä. Hei, tulevaa keikkaa onko? Milloin ja missä? Ja no itse asiassa nyt perjantaina on Tampereella kotikylillä keikka ja sitten lauantaina Jyväskylässä. Sen jälkeen pidetään pientä breikkiä, kirjoitellaan uutta matskua, marraskuussa jatketaan taas keikkoja. Ahaa, suuntautuuko niistä joku tänne stadialueelle, kun me ei valitettavasti kuuluta suorana tuonne Tampereelle tai muuallekaan? Niin joo, stadin ei ole nyt kyllä mitään sovittu. Ei ole nyt hetkeen tulossa stadin suuntaan kyllä mitään. Et tästä just käytiin niinku 3 viikon aikana 3 keikkaa vetään tässä melkein PK-seudulla. Että niin, Riihimäki ja sitten oli Helsinki ja sitten oli Itä-Helsinki. Niin. Niin. No niin. Kyllä. No, se on hienoa, että jaksat käydä keikkailemaan. Kyllä vaan. Ilmeisen paljon. Paljon kyllä, suunnilleen ollut keikkoja niin kuin yhteensä kyllä, tällä bändillä. Mitä? Varmaan lähemmäs 70. Jotain semmoista sille reilun 3 vuoteen. Joo. Ei paha. Tai siis niin, jos niin jaksaa. Kyllähän sitä nyt tänä vuonna ollaan soitettu 25 keikkaa. Jotain semmoista. Tämä vuosi on kyllä ollut niin kuin aktiivisin. Joo, ehdottomasti aktiivisin vuosi joo tähän mennessä. Joo. Ja siitä tosi jalkakin näytti, että on ollut aktiivista. Joo, no se ei ollut ensimmäinen. Me oltiin siellä Venäjän keikalla Pietarissa. Sitten joku kaveri sai ideakseen siellä yleisössä sit lyödä mua naamari ja mä tipahin siihen maahan. Ja sitten lähdettiin Tampereella ja leikattiin leuka, kun se murtui 2 paikkaa. Että muut jatkettiin sitten Moskovaan. Muut jatko Moskovaan ja mä menin yksin junalla Tampereelle leikkaukseen. No kyllä kaikkeesta aina sattuu ja tapahtuu noillakin rundeilla, kun pyörii menemään. Nykyinen uusin vamma on kyllä 3 viikkoa sitten skeitatessa tullut. Nyt se ei ole tähän musiikkiin liitännäinen, mutta keikko ei ole peruttu sen takia vielä, koska 2 edes kipsinkaan. Niin. Niin, voi olla vähän hankalaa, varsinkin, että mitä sä soitat siinä. Mä laulan, että mä pääsen istuun penkillä sillä ihan mukavasti. Että no sentään, mutta kyllä se varmaan vähän vie terää siitä esiintymisestä, kun ei pääse hilluun sinne lavalle. No kyllä se ihan tehokasta oli, olen todistanut sen pari viikkoa sitten, niin jälleen kerran. En mä pyydä mun mielestä paskoja bändejä haastatteluun. Juu, tänne ei sitä kauheasti viitti mitään paskoja bändejä pyytää, kun on kerran hyviäkin tyrkylle. Ja oikeasti nyt niin kuin palaset päässä, niin loksahtelen. Muistan just, että se varmaan teki myös vaikutusta aika paljon. Jätkä veti niin tykisti niin kuin tuommoiset laulut istualteen. Kyllä. Okay. Periaatteessa on hyvä sen takia, ehkä niin puhutaan vähän, mutta tota, niin, joo. You got it. Yep. Yes. Se on ollut vähän mielenkiintoista silleen, kun tottunut siihen, että ollaan silleen niin kuin semmoinen yksi iso kokonaisuus ja laulaja on se tavallaan se tyyppi, joka on aina siinä edessä, niin nyt on pitänyt vähän olla silleen itse ja muiden soittajien kanssa enemmän siinä ottamassa sitä roolia ehkä, kun yksi joutuu istumaan, mutta ihan hyvin se on mennyt ainakin tähän asti. Mutta toisaalta sekin on silleen vähän sen verran erikoista niin kuin tämmöisen musiikin esittämisessä, että se periaatteessa se tuo semmoista toimiikin. Juu, ja tuo tietynlaista dynamiikkoa. Sitten kun et laiskistu vaan silleen, että sä pistät niin aina joku tekokipsiin jalkaan. Jep. Ja meet istuu siihen penkille vielä 10 vuoden päästäkin. Niin. Aina se alkaa, sama kipsi. Se alkaa vähän menee vanhaksi homma, kyllä. Näin on. Hei, mikäs biisi laitetaan seuraavaksi? Tuossa platalla näkyy oleva 8 biisiä ja otanko näin. Nelonen, kun se numero 4, joo. Eli Our One Regret kertoo enemmän siitä eläinoikeusasiasta ja siitä, kuinka ihmiskunta hyväksi käyttää eläimiä ja niin edelleen. Vaikea tästä äkkiseltä. Jussi on ne sanat kirjoittanut, ja saa ehkä paremmin avata asiaa. Semmoista yleistä niinku pahaa oloa siitä, mitä niinku maailmassa tapahtuu viattomille olennoille. Ja niiden kustannuksella. Niiden kustannuksella, kyllä. Näin. No, kuunnellaan, niin ehkä siitä saa sitten paremmin tolkun tuolla tavalla. Ainakin se kuulostaa silloin helvetin hyvältä. Toivotaan. No, kuunnellaan. Direct action is taking action for animals now. Siinä tanakkaa soundia ja meininkiä todellakin. Semmoista jytinää. Kyllä, hyvän kuulosta räimettä. Kiitoksia. Olisi teillä koko ajan niin kuin sama kokoopano pysynyt tämä uran ajan? Meillä oli aluksi vain yksi kitaristi, mutta sitten 2017 meille tuli meidän Samuli mukaan sitten, ja sitten me lähdettiin soittamaan vähän enemmän tuommoista niin kuin... Sanotaan, että lisättiin enemmän tuota heavy-elementtiä siinä kohtaa, kyllä. Kun pystyi kahdella kitaralla toteuttamaan enemmän tuommoisia niin kuin pikkasen vaikeampiakin ja ehkä enemmän niinku tuommoista melodisempaa tavaraa. Näinpä. Joo, kyllä tuossa ehkä tietyt 90-luvun hardcore-bändien nimet pyörähtelee mielessä, mutta niinku, en tarkoita sitä millään pahalla. Joo, ei, ja siis sanotaanko näin, että ei me niinku lähdetä missään nimessä kieltää meidän esikuvia näissä asioissa, että ollaan kyllä ihan... Mitkä on kovimmat esikuvat ollut? Just meinasin kysyä ihan samaa. Sanoisin, että Archangel ja sitten Length of Time ja ylipäätänsä tuollaisia. Congress. All Out War. Mitä näitä nyt on nämä? Integrity on ollut varmasti tosi monella meistä kovassa kuuntelussa. Ja sitten niin kuin kaikki tuommoinen niin kuin oikeastaan Belgian 8000-skene noin yleisesti on ollut tosi vaikutusvaltainen mitä, tässä, mitä ollaan tehty. Mm. Ylipäätään ysärin semmoinen etken vegaanimetalle. Kyllä. Liar. Siinäpä, siinäpä noin. No oli niitä jo jonkun verran kuitenkin. Kyllä, siinä. Ihan hyvä läjä. Jokaiset pölliin jotain, niin se kuulostaa ne omalta. Jep. Nimenomaan. Kyllä. Sitten tietenkin ollaan myös niin kuin ihan tollai tuotu sitä omaa vähän uudempaa tatsia siihen ja kuitenkin kuunnellaan, ollaan suhteellisen aktiivisesti mukana ja kuunnellaan paljon uusia bändejä jatkuvasti. Niin, niin mitäs näitä uusia mainittava-arvoisia bändejä sitten on teidän mielestänne? No Belgia suunnalta tulee ainakin semmoinen kuin Escape. Briteistä tulee Revolve. Revolve, X-Repentance X, joka nyt ei enää soita, mutta voi sanoa uudemmaksi bändiksi. Ja Servitude, joka Servitude ei enää soita kanssa. Joo. Tämmöitteet niinku. Mitä jenkeistä tulee sitten enemmän Year of the Knife. Nyt aika paha kysymys. Yhtäkkiä ei tule mieleen mitä. Enemmän sitä kuuntelee ehkä sitä vanhaa. Niin. Niin. Mutta kyllä sitä tulee uusia bändejä kattoo silleen, mutta ei ehkä niin, kuin niin usein jää silleen niin kuin soittoon. Niin, nimenomaan. Kotimaisista ihan silleen, niin kuin, mitä on tullut kuunneltua silloin, kun on noihin metallisempiin hardcore-hommiin lähtenyt, niin Cut Down ja Bolt on ollut itselle ainakin kovimmat. Kyllä. Down You My Can Throat. Keep Me Down. You Can Keep Me Down, erittäin hyvä bändi myös. Kyllä. Mind Chaos Keravalta. Kyllä. No niin, kyllä sieltä alkaa kyllä, sitä nimeä tippua taas lisää. Joo. Että mutta eihän siihen, se on hyvä, että on vähän joka suunnasta kaiken näköistä tollasta niin ja mitä dikkailee. Niin mikä se olisi seuraava biisi teiltä tuohon sitten? Meillä ei valitettavasti noit löydy iteltämme täältä. Ei mitään. Ja mikäköhän? Päätä sä. No, pistetään sieltä vaikka biisi numero 5. Eli toi Absolution. Absolution. Kyllä. Siinä on vähän hempeämpää alkua, mutta kyllä se sieltä. Se sieltä lähtee sitten. Niin. Juu, että toi no, nyt ei ole mikään semmoinen slovarimeininki. Ei kuitenkaan. No niin. Mistä kerrotaan nyt tässä kappaleessa? Siinä on vähän semmoista semmoista niinku uskonnon vastaisuutta, tai ei uskonnon vastaisuutta, mutta semmoista niinku sokeita uskomista siihen aatteeseen ja sen puolesta kaikkea paskaa tekemistä ja semmoista. Ehkä niinku enemmän niinku sellainen siitä tietynlaista niinku kaksinaamaisuutta ja muuta semmoista, mitä siihen asiaan liittyy, niin puhutaan vähän siitä ja kerrotaan, että voisi olla eri laillakin. Niin. Okei. Okay. Juu, sehän täytyy kuunnella, niin ehkä taas selviää pari asiaa lisää. Toivotaan. Näin. Forget everything that you've been done. No niin, sellainen kappale. Semmonen sieltä. Kyllä. Että ei ollut ihan semmoinen poskitanssibiisi. Ei ihan kuitenkaan. Ei kuitenkaan. Hämäs. Joo, kyllä. Meinasin jo, että nyt lähdetään etsiä parketille seuraa, mutta eihän täällä sitten ollut kuin karvanaama äijä. Simmottis. Miten hei, mutta siitä piti kysellä, että onko teidän niin aikaisempia julkaisuita tullut? Kyllähän niitä pari kappaletta on. Meidän 2016 tuli meidän eka EP, joka oli enemmän semmoista niin kuin perus huppari hardcorea. Joo, se oli enemmän semmoinen, niin kuin, se oli ensimmäinen julkaisu ja silloin siinä oli aika pitkälti semmoinen niin kuin, vähän ehkä viitteitä siitä, että mitä tulevan pitää, mutta enemmän mentiin vähän ehkä helpommilla ratkaisuilla, voisi sanoa, tietyssä määrin. Ja sit tehtiin 2016 käytiin äänittäin kyllä sitten Splitti 7 Last Dropin kanssa, mutta se julkaistiin sitten vasta 2017 keväällä mun mielestä, joo. Siinä oli pari biisiä. Siinä oli vähän enemmän jo niinku sanomaa ja sitten semmoista niinku riffittelyä sun muuta, mutta kyllä sekin oli vielä niinku vähän silleen lapsen kengissä niin sanotusti. Joo, että nyt sitten tälle koko pitkälle, mikä julkaistiin, niin löydettiin sitten enemmän se oma soundi. Ja sitten tähän on panostettu, nämä biisit on kirjoitettu 2017 suuri osa. Ja 2017 ja 2018 alussa. Ja äänitettiin sitten viime kesäkuussa tuolla Hämeenkyrössä. Joo, hauska fakta on toi. Meidän levy on äänitetty siis ihan kokonaan analogisesti suoraan kellanauhalle. Joo. Mutta nykyään ei ihan hirveästi varmaan tässä skenessä enää tehdä. No aika harvassa skenessä noin muutenkaan. Kyllä. Kuitenkin ne kakut maksaa aika perkeleesti. Niin tekee. Kyllä. Mutta se oli ihan hauska kokemus. Se oli tosi. Kyllä. Ja siinä saa se omanlaisensa soundi kuitenkin. Kyllä. Kyllä. Ja se mun mielestä natsasi meille tosi hyvin se. Kyllä. No, se, kyllä se siitä on kuulostanut. Kyllä. Ainakin tässä kun on levyä kuunnellut nämä. Joo, kolme kappaletta. Kyllä, hyvältä on kuulostanut kyllä, että ei siinä valittamista. Et mikäs oli tämä kyseinen studio, missä kävitte äänittämässä? Se oli Black Floyd's Analog Studio. No niin. Tehtiin tuon Tapio Lepistön kanssa toi levy. Se on tehnyt muun muassa Foreseenia ja Speedrappia ja Rangeria ja sitten vaan tosi paljon kaikkia suomalaisia punk-julkaisuita muutenkin. Et se, hänen kanssa oli kyllä tosi mukavaa työstää, että sillä oli, hän, Tapsalla oli selvä visio siitä, että myös niin kuin, meidän visiot kohtasi aika hyvin siinä asiassa. Kyllä. Nyt semmoinen on varmaan aika oleellinen juttu. Että kyllä, ja sieltä niin kuin sai hioa sitten niin ihan silleen niin paljon kuin halusi, että meillä olisi koko viikko aikaa. Jep. Tehtiin niin kuin niin kuin tappiin asti, kun vaan pystyi oikeastaan. Niin kuin. No yhdestä biisistä puuttui yksi kohta, mutta tuosta äskeisen biisin alusta. Ei sitä kannata kertoa. Ei. No menit nyt paljastamaan. Mutta ei siis kukaan muista ei kuule kuin me, mutta. Niin. Eli näin ollen periaatteessa. Juuri sen takia sitä ei kannata sanoa ääneen. Niin. Kaikki sitten luulee menettäneensä jotain sen takia. Helvetti, mä rupesin kuulemaan. Aha. Joo. Onko se piuha taas? Täällä on näitä piuhat. Kyllä. Piuhat pätkii ja niin poispäin. Kauan teillä menee keskimäärin yhden biisin väkertämiseen muuten? Ootteko ikinä funtsinut? No siis, me ollaan tuon levyn jälkeen tehty yksi kokonainen biisi, ja levy valmistui viime vuoden kesäkuun, juhannusta ennen, vai juhannuksen jälkeen. Joo. Joo, että tässä nyt mennyt semmoinen 14 kuukautta yhden biisin tekemiseen, mutta mutta se on, kato, kun keikkailee keikka aktiivisesti. Keikka on niin hitosti, että niin, muuta, no siinä että kaikilla on omat elämät. Meillä on pari. Yksi rumpali on yliopistossa ja sitten muut käy töissä ja nyt meidän kitarista muutti Turkuun ja aloitti siellä koulun, niin se vähän hidastaa. Kyllä. Hidastaa prosessia, mutta kyllä me ollaan silti tässä satasella mukana, että aina kun on vapaa-aika, niin se menee aika pitkälti. Niin kuin, kyllä siinä vähintään niin kuin, joko sitten käy treenaamassa tai sitten soittaa keikan. Niin, tai sitten säätää jotain muita bändijuttuja. Kyllä tämä on aika, käy melkein koko päivä työstä. Joo, että kaikki rahat, mitä tulee, niin menee aika pitkälti bänditoimintaan. Et kyllä. Kumminkin niin pieni bändi vie, että Euroopan kiertoja, ei niitä ole ilmaisia. Ja ei niin todellakaan, eikä niistä tienaakaan. Ei. Siis, jos omilleen pääsee, niin on tyytyväinen. Mutta joo, ja harvoin niinkin. Sepä. Kyllä. Kyllä sitä varmaan pääsisi, jos ei joka huoltsikalla pysähtyisi ostaa 5 sipsipussia ja ei omaa ja bissee, mutta en näin. Sekin, mutta sehän kuuluu. Se kuuluu siihen. Kyllä, se on osa sitä prosessia. Juu. kyllä. Ja rakkaudesta lajiin. Nimenomaan. Kyllä vain. Mitä sitä ei tekisi taiteen puolesta? En ole sitä. Näin, kyllä. Aatella nyt raahautuu tuonne jonnekin ihan toiselle puolelle manteretta. Ja jep. Sitten soittaa siellä jossain pienessä räkäisessä kuppilassa ja sitten raahautuu takas tänne vielä. Jep. Kyllä. Kaiken tämän jälkeen. Mutta pakko kyllä sanoa, että ne on ollut kyllä ihan äärimmäisen opettavaisia reissuja. Ja niin kuin silmiä avaamia ja silleen, niin kuin, että juu. Kun pääsee näkemään sitä paikallista kulttuuria ihan uudella tavalla, että jos silleen, että lentää jonnekin lentokoneella ja menee jonkin hienoon hotelliin silloin jep. vähäksi aikaa, vaan että pääsee oikeasti sinne niin kuin paikallisten jep. nurkkiin punkkaan. Ja jep, ja sitten päässyt tutustumaan tosi paljon niin kuin todella niin kuin varmasti semmoisiin ystäviin ja tyyppeihin, jotka niin kuin tulee olemaan mukana edes jollain tasolla niin kuin koko loppuelämä. Kyllä. Niin se on ollut kyllä tosi hienoa ja kokee olevansa tietyssä määrin kyllä tosi niin kuin etuoikeutettu siinä asiassa. No on, ja kyllähän noin voi niin kuin joskus mennä vähän pieleenkin tuollaiset reisun teillä Lucky Busters. Mennyt natsannut hyvin noin, ja se on kyllä. oikeasti hyvä teille. Kyllä siellä on aina välillä tullut. Ekalla kertaa me oltiin lauttamaan. Me piti olla Essenissä Saksassa keikkaa. Me oltiin lautassa Ruottiin ja se oli lauantai sunnuntai välinen yö, kun me saadaan viesti promoottori, että Essenin keikka on peruttu. Ja teka keikka on Dresdenissä, eli toisella puolella Saksaa. Ja me oltaisiin voitu mennä niin kuin Viron kautta sinne, kun me oltaisiin säästetty varmaan 2500 kilsaa tai jotain ajomatkaa. Mutta sitten me käännettiin se positiiviseen ja mentiin Kööpenhaminaan Airbnb ja chillattiin siellä päivää. Sitten mentiin Berliiniin ja chillattiin siellä päivää ja ajettiin keikka paikalle. Että jep. Aika vähällä ollaan silleen päästy. Jotain... Kyllä joka reissulla autolla jotain käynyt. Niin, kyllä. Niin. Eikö se nyt kuulu? Se kuuluu vähän siihen. Joo, se on ihan yllättävän yleistäkin, että aina kun tuntuu silleen, että joka kerta kun lähtee, niin aina on autopaskana jossain kohtaa. Mutta... Kesän kiertelemme päästiin Tukholmaan asti ja siellä oli semmoinen nopea yllärikeikka, että me sovittiin se keikka 2 tuntia ennen kuin me vedettiin se. Ja otin lähes ajan sitten illalla sinne yöpaikalla, niin mä käynnistän auton ja sitten mä tajun, että ei helvetti, tähän ei lähde liikkeelle. Että siinä oli akku mennyt märäksi ja tai jotain vastaavaa. Ja... Sitten me työnneltiin sitä ympäri Tukholmaa käyntiin aina Mäkkärin pihalta. Ja... No siinähän tuli vähän niin kuin hyötyliikuntaa samassa. Voi sanoa näin. Kyllä siitä sitten vaihdettiin akkuja. Päästiin tuonne Tanskan puolelle. Kööpenhaminassa. Joo, niin siellähän se sitten ajoin Huoltsikan pihaan ja sanoin korjaajalle, että hei, tämä meidän auto ei lähde käyntiin sitten millään, että voitko katsoa mikä tässä on. Ja kaveri avaa konepelliä ja pyytää, että koetatko laittaa autoa käyntiin. Sehän lähti sitten heti ensimmäisellä ja koko loppukierto ei mitään ongelmaa. Että... Se oli magic touch, ei niinku tekikään mitään. Jep. Paljon se velotti siitä. Ei mitään on. Oli reilu kaveri. Joo, se olisi voinut sanoa olevansa autojen henkiparantaja. Päästiin onneksi aika vähällä. Joo, kyllä. Se akku, mitä se maksoi, 150 se usa akku, mutta... Mutta se nyt oli... Se oli pieni. Joo. Näin. Kyllä. Parempi kuin pöllityt soittokammat esimerkiksi. Kyllä. Joo, se kyllä. Se aina pelottaa, että uskaltaako nyt jättää tuohon kadulle tätä autoa, mutta vielä ei ole käynyt mitään, niin ehkä sitä tässä on vähän liian sinisilmäinen, mutta jossain kohtaa se ehkä ostautuu. Niin, voi olla. No toivotaan, että ei. Toivotaan, että ei. Koputtakaa puuta vaan, joo. Siinä. Kyllä. Näin. Mitä se ei... Mitä se ei, juu. Kuunnellaanko joku biisi? Just. Kuunnellaan ihmeessä. Mikäs? Jatketaanko me hempeillä ja mennään ykkösbiisillä? Siinä on myös semmoinen hempeä alku. Vaikka. Mennään ykkösbiisillä, eli... Condemned. Kyllä. Okei. Onko siinä joku erityinen tarina tai jotain koukkua? No, miten sen selittäisi? Siinä mä en tiedä, mistä se biisi kertoo. Niin. No siinä on vähän sitä, että... Niin kuin... Mä vaan soitan sitä. Niin, nimenomaan. Mitä mä nyt selittäisin? Se on semmoinen, niin kuin, että... Hirveästi ollaan sitä mieltä, että kukaan ei saa tulla meidän maahan ja meidän maa on paras ja vituks muilla on väliä, muiden elämän arvo on pienempi kuin meidän elämän arvo ja kun meidän mielestä kaikki on tasa-arvoisia ja kaikki pitäisi auttaa, jos on hätää ja semmoista. Niin... Eli siis rasismin vastainen kappale. Niin. Nonni. Se oli aika lyhyesti kiteytetty. Kyllä. Kyllä. Ja näin se sitten oikein menee. We'll be right back. sehän sellaista. Kyllä vaan. Varsin kunnianhimoista meininkiä. Kyllä, hyvä avausraita kyllä silleen, joo, kun ajattelee. Ja Hatebreed pöllitty riffin. Oliko? Lopus. Se oli vaan saattaa lyhyt. Saattaa olla. Voi, ei myönnetä, ei myönnetä mitään. Ei, se vaan hyvää sattuu. Nekin loppuu kesken ja se oli niin hyvä, että anteeksi, että sanoi se ääneen. Ei mitään. Ja sen kuulosti vaan mun korvaan. Se voi olla, että se on ihan sieltä tullut, mutta... Se voi olla. Ei kerrota kaikille. Syytetään meidän kitaristeja. Niin. Joo. Joo. Aivan. Varsinkin nyt, kun se ei ole paikalla ja pääse puolustamaan, niin se on hyvä syytellä. Kyllä. Mahtavaa, mahtavaa. Joo, nythän me ollaan soitettu jo 5 biisiä 8:sta. Ja... Aha. Joo, puoli tuntia ollaan vasta lärpätelty. Joo. Jaha, nyt tämä pitää sitten noin 3 biisiä puhua oikein viimeisen päälle. Voi hemmettä. Tai jotain keksittää. Me ollaan aina niin hyvin niin varustauduttu näihin haastatteluihin. Mekin tultiin kyllä ihan silleen, me ei ole koskaan ennen tehty mitään radiojuttuja, niin vähän no niin, on kyllä sillä itsekin hukassa. Tämä on semmoinen eksklusive kyllä taas, niin kuin kyllä kerrankin. Ensi esiintyminen siihen radiossa. Siihen puhutte jotain kuitenkin, että no on törmätty myös tilanteisiin, kun ollut itse aika semmoinen aamuflunissa vähän. Aamuflunissa on hyvä sana. Se on tullut haastateltavia, jotka vastaa kyllä, ei. Ne itse ihan jäihin siitä. Mm, varmasti, vittu oikeasti, puhukaa nyt jotain. Niin, kertokaa nyt jotain. Tai yhden kerran haastattelussa sanonut lauseen, että puhukaa nyt vittu jotain. Oikeasti silleen, mikä me vituttaa, lähi itse röökille. Sanotaanko näin, että kyllä me ihan niinku tykätään puhua tästä asiasta, kyllä, kun joo, on kuitenkin aika iso osa varmasti meidän jokaisen kaikkien 5 elämää tämä bändi, että kyllä tässä mennään jo enemmän niinku, ei ole enää pelkkää ihan harrastustoimintaa, vaan kyllä tämä on ihan niinku. Nyt kertokaa esimerkiksi tota, niin noista reissuista, kun te olette jonkun verran reissuun, mikä on ollut niinku siistein tuommoinen. Varmaan kokonaisuutena tota, niin se eka reissu oli niinku siistein, koska kaikki oli niin helvetin uutta ja hienoa ja oltiin kumminkin tosi nuoria. Meidän oli kitaristi niin oli 18 silloin. Joo. Ja sitten me muut oltiin siinä parin 21 niin kuin vaiheella sillä, että se oli niin kuin jotenkin kaikki, missä käytiin ja kaikki, mitä koettiin, oli niin semmoista uutta ja hienoa ja ihan niin kuin, tavallaan koko ajan sai olla ihan silmät pyöreinä, että mitäköhän kyllä, täälläkin kyllä oikein tapahtuu. Ja käytiin silloin, me käytiin Saksassa, Tšekeissä, Slovakiassa ja Unkarissa. Joo. Se oli niin kuin se Unkarin keikka, vieläkin keikka, mikä on niin kauimpana kotoa, mikä ollaan soitettu. Budapesti. Varmaan joo. Joo. Mutta siis sitten yksittäinen keikka oli varmaan tuo kesän Hyperfesti, kun se oli, se on niinku iso festari, että siellä on niinku iso nimi ja päästiin sinne päälavalle soittamaan. Se oli kyllä lauantai-aamu, mutta kyllä se silti oli mitä 300-500 ihmistä katsomassa, että se oli aika makeata. Missäs tämä kyseinen? Se on Belgiassa. Belgiassa se. Se on nyt 20 monessa kohan kerta, kun se on järjestetty, se on semmoinen legendaarinen. Siis se on niin kuin Euroopan vanhin niin kuin festivaali. Niin. Jep. Okei. Ja se on tosiaan, oli tosi surrealistinen fiilis, oli, kun saatiin kyllä, se varmistus siitä, että saadaan mennä sinne soittamaan. Niin piti siinä hetki kyllä hierasta silmiä ja miettiä vähän, että okei, mitäköhän nyt oikein tapahtuu. Joo, no mutta tota niin, ei se mitään. Joo. Se varmasti ollut aika niin kova juttu. Luonnollinen reaktio. Joo, niin. Olihan se, siis se oli helvetin hienoa. Kyllä. Eikä varmaan haittaa, että äijää me ollaankin lauantai eka esite. Joo, ei todellakaan. Kylmitty. Me oltiin toka esiintyjä, mutta eka päälavalla. Niin. No niin. Kuitenkin. Ja sitten me saatiin sieltä, niin kuin, että saatiin olla koko festerit siellä alueella ja hengailtiin siellä. Ja se oli vaan, niin kuin, nähtiin lempparibändejä. Ja, tota, jep, siinä oli tosi paljon. Niin kuin tutustuttiin uusia ihmisiä. Jep. Juu, mikä se siinä vielä saa hengailla siellä loppuajan, niin kyllä, se on siistiä. Semmoinen 25 helle siellä Belgian maaseudulla, niin mikä sen parempaa. Jep. Juu, aika ihanteellinen sääkin moiseen. Kyllä, kyllä. Mitäs, kuinka pitkiä ne oli ne kiertoja? Oh, sorry. Oh, niin. Joo. Niin kauan tein, kun meni niitä kiertoja? Tota, eka oli semmoinen reilu viikko, toka oli vähän pitempi, meillä oli vissiin 10 keikkaa siinä. Mentiin itse asiassa helsinkiläisen bändi, toi Baron, jotka on meidän hyviä kavereita, niin kyllä, mentiin niiden kanssa, käytiin hetken, missä kaikkea me soitettiin? Viro, Latvia. Tsekit, Saksa. Hollanti, Belgia, Tanska. Joo. Me ollaan aina yleensä menty sillä, että me lähdetään joko Ruotsin kautta, sitten tullaan Virosta takaisin, tehdään semmoinen lenkki, tai sitten että me lähdetään Virosta, tullaan Ruotsin kautta takaisin. Joo. Se on semmoinen 5000 kilsaa, mitä me yleensä ollaan siinä pyöritelty. Menee plus miinus 500 tai 1000, mutta Kyllä, se jahteri sitten puutuu mukavasti. Kyllä, se on mukavasti. Toi oli hyvä toi kesän kerto, kun oli just ne 35 helteet. Ja tota, meillä oli semmoinen vanha paku, missä ei ollut ilmastointia. Aika perus. Se oli. Sitten kun ne pisimmät ajat oli just mitä Tukholmasta Kööpenhaminaan. Ja sitten se kaikkein pisi oli se, että Belgiasta me lähdettiin ajaa. Niin meillä oli Belgiassa lauantain keikka, me lähdettiin sieltä sunnuntai. Me maanantai aamuna ajaa ja sitten tiistai-ilta meillä oli keikka Latvia. Sitten siinä oli semmoinen 2200 kilsaa, mikä piti vetää melkein putkeen. Niin. Joo. Päästiin onneksi välissä nukkumaan Puolaan ja kyllä. Sieltä sitten ajettiin yhtä körötystä sinne Latviaan. Niin oli ihan... Se oli semmoinen mitä 28 tuntia ajoa kahteen päivään varmaan. Joo, joo. No siinä on saanut kyvetä aika huolella. Joo. Kuulostaa erittäin kivalta. Ja kun sitten kun mennään tänne Itä-Eurooppaan, niin se ajokulttuuri on vähän erilaista kuin vaikka Saksassa tai Suomessa. Varmasti. Ja tiet myös. Niin kyllä. Kyllä. Se on koko ajan semmoinen pieni pelko, että tuleeko tuolta vastaan tulevan kaistalta joku päin, tai miten se toi ohittaa, niin. Mutta nyt, ja uskallanko mä ohittaa nyt. Jep. Se on kyllä. Mutta miten sä olitte sitten nyt näin tänä kesän näillä suomalaisilla HC-festareilla missään? No, LPR HC-ssa siellä soitettiin, joo. Joo, ja sitten niin. Keväällä Circuit Breaker Bookingsin festeillä kanssa, jos sitä voi nyt festeriksi kai se nyt. Kai se on festeri. Niin. Missä se tämmönen on? Se oli tuossa Settlementtitalo Kalliolla. Joo, joo tossa... tiedän paikka, Sturen katu ja Kirstin katu siinä. Joo. Se oli varmaan niin kuin isoin kotimaan keikka, mitä ollaan vedetty. Joo, sanoisin, että isoin kotimaan keikka, joo. LPRHC-festi oli ihan, se oli se ehkä niin kuin, jos puhutaan tuollain niin kuin festarikokemuksesta, tai silleen, niin se oli meidän toinen fest, niin kuin tuommoinen ulkoilmafestari. Jep. Se oli sinänsä, se oli iso keikka, mutta se oli, joo, se oli... oltiin kanssa... Toki isolla vaan silloin lauantaina, ja mitä me oltiin seitsemältä herätty, me oltiin nukuttu 2 tuntia siinä yönä, ja sitten ajattiin sinne. Ja... Kuulostaa kivalta. Yleisö oli perjantain jälkeen darrassa, eikä ketään oikein kiinnostanut, mutta kyllä sitten niinku myytiin paljon paitoja semmoista. Jep. Oli ihan niinku, se oli hyvä kokemus. Kyllä. Tykkäsin kyllä. Jep. Voi olla, että menen sinne vieraaksi ensi vuonna. Oli siis kaikille meille taisi olla ensimmäinen kerta, kun oltiin näissä kyseisillä festivaaleilla. Että... Juu, täytyy myöntää näin allekirjoittaneenakin, kun olin siellä Lappeenrannassa, niin kyllä sitä oli lauantaa aika homeessa. Se vähän paistoi läpi siitä festarin kanssa. Kyllähän se vissiin teki kumminkin kävi ennätyksensä tänä vuonna, että kyllä se niin. Loppukohde oli ihan helvetisti porukkaa. Että niin oli. Hienoa, että on tuommoista, mutta kyllä. Niin, kyllä se voisi enemmän hardcore olla, se nimessä lukee HC-festi, että siellä oli vähän enemmän tuommoista. Niin kyllähän siellä oli vähän semmoinen niin kuin enemmän vaihtoehtomusiikki. Mm. Niin oli kyllä sitten joo, kun miettii joku Litku ja Klemetti, ja kyllä todellakaan vastaa mun käsitystä, niin HC musiikista. Ei. Mutta näin. Pakko kysyä tälleen näin, että mikä oli sun mielestä paras keikka LPRHC-festeen? Nyt on vähän vaikea, kyllä. Vähän vaikea. Kyllä se huora oli aika saatanan kova, okay. Kyllä. Et se, mä en ole sitä liven nähnyt, että kuuluu vaan pari biisiä. Niin joo. Kyllä se live kuitenkin vakuutti aika hyvin. Varmasti. Siellä oli vissiin aikamoinen meininki. Ei oltu itse vielä silloin perjantaina paikalla, mutta... Joo, silloin oli kyllä, että jotenkin tuntui, että helvetin hyvä energia siinä oli. Joo. Ja kyllä se jengikin siellä pokoili menemään ja oli kyllä kunnon pitit siellä ja kaikkea tällaista. Niin kuin meininki kuuluu. Kyllä, kyllä vaan. Ihan punkkifestareilla pitää joku meininki olla kuitenkin. Joo, sitten. Jos se ei seistää hartaana, niin samat tien voidaan painaa jo aitoon kirkastusjuhliin. Mä en kyllä no tiedä, aina kumman... kyllä Puntalasta niin. Näyttää, että jengi kannattaisi lähteä sinne. Että no joo. Se mä oon kerran itse asiassa käynyt aitoon kirkastusjuhlilla ja voin kyllä sanoa, että se meno oli melkein samanlaista Puntalaa verrattuna. Että siellä oli sitä viinaa virtasi kyllä ihan sama malli. Että musiikki erilaista. Musiikki erilaista, mutta sama meininki siellä. Kyllä, eikä se liene nyt... joka festarilla. Niin. Esittää kysymyksen, mitä sä teit siinä, miksi sä menit sinne? Mun kaveri oli myymässä siellä jotain ja sitten se näitä oli silleen, että mä olin tällöin siis joku 16 tai 15. Lääkkä meidän mukaan, että saat joku 20, miksei. Ja se oli elämäni huonoin päätös tähän mennessä. No, mutta toi voidaan kyllä sitten laittaa tuohon nuoruuden hölmöön piikkiin. Kyllä vaan, kyllä vaan. No joo. Mutta se on hyvä, että oppii kerrasta ja tuollaisenkin jutulla. Ei tarvi mennä toista. Ellei tuossa soittopyyntö. Silloin voitaisiin. Niin, silloin toki. Se olisi aika siistiä. Kieltämättä, joo. Olisi aika yllätysvierailija. Kyllä. Sunnuntai kyllä. Aamuun. Joo. Ennen Jumalan palvelusta. Ehdottomasti. Herätys siihen seittemältä Jumalan palvelukseen. Kyllä. Ai saatana. Olisikohan joku semmoinen biisi, millä te voisitte herättää nämä kansalaiset tuossa se tällä kutosbiisi. Kutosbiisi, joo. Se voisi olla semmoinen melko... Se olisi aika hyvä semmoinen herätysjuhlakappale. No niin, tässä puhutaan sielustakin ja kaikkea. No niin. Kyllä. se on. Että onko siitä enemmän? Se on vähän sama kuin se biisi, millä me aloitettiin, että siinä on sitten niin, pitkän parisuhteen tota, päättymisen tota, niin kuin kohtaamista ja semmoista omia ajatuksia siitä. Ja. Eli tuommoista niin kuin perusangstailua. Perusangstailua, joo. No niin. Me ollaan kaikki kumminkin käyty jonkin sortin emovaihe jossain kohtaa joo. läpi. Että joillakin se jatkuu edelleen. Joillain se jatkuu. Allekirjoittaneella, mutta muut on päässyt yli. Ja no niin. Mä en ole kyllä päässyt. Niin. aika vahvasti elää edelleen. Kyllä. En, mut, joo. Se on hyvä biisi. Se on. Juu, ja näin, että ei muuta kuin korvat hörölle ja nupit kaakkoon. Just näin. Fire! No one can blind them, blind them, unblind them. Spit my soul into bloodless horizons, live in the rock. Näin. Kyllä jep. Tuolla luulisi jo jonkun herääväänkin. Kyllä, nopeen ja varsinkin yksi. Oikein täysille, kun laitetaan. Niin. Sitten jos ei herää, niin on kyllä helvetinmoisen sammunut. Kyllä. Mutta sille ei voi sitten elää voi siinä. Se on sitten oma menetyksensä siinä kohtaa. Kyllä. Kyllä. Huomasit tuommoisen aika hauska yksityiskohdan tässä, että aina biisi jää armeliasti aikaa painaa paussia, kun siihen tulee 3 sekuntia tyhjää loppuun. Se on ihan hyvä juttu. Ehtii reagoida, ettei olla seuraava biisi sieltä huutaa se läpi. Analogisen hyviä puolia, että niin. On vähän taukoa niiden biisien välissä. Kyllä, vaikka olihan se, mutta itse asiassa tästä tuli mieleen tämmöinen anekdootti, että Peitsamollahan on semmoinen ennätys hallussa, että se levyn äänittäminen meni, siis äänittämiseen meni vähemmän aikaa kuin sen kuunteluun. No niin. Se veti kaikki biisit putkeen ja sitten levylle ne otettiin semmoset parisekan tauot. Siinä ehkä tuossa on vinkki teille, että jos kyllä. On studio aika vähissä, niin, niin ei muuta kuin tuo. Ja soittaa ne helvetin nopeasti niin. Vielä. Helvetin nopeasti. Se on nopeasti. Hauskaa kyllä niin livenä, kun soitellaan, niin kyllä biisien temmot nousee kyllä aika huomattavan paljon niin levyversioista. Että. No niin, se on se varmaan, pitääkin varmaan olla niin. Se live-energia siinä kuitenkin kyllä. Sitten. Kyllä. Tämmöistä kaikkea, niin... Mitähän tässä nyt vielä keksii tosta? Mistä? Tästä, jostain. En minä tiedä. Mä olin aamunen. Sillain, no ei mitään, mekin ollaan herätty tänään tosi aikaisin ja lähdetty suoraan junaan Tampereelta. Että. Te olette urhoollisia oikeasti. Kyllä. Joo, mä menen vielä tänään 4 töihinkin. Että ai saakeli. Takaisin. Että ei ai saakeli. Tuosta pitää jo täytyy askarrella kunnia mitalit. Kyllä. Että Huli on onneksi näppärä käsistään, niin se voi askarrella. Meille saksia, sori, no, muuten kyllä. No mulle riittää semmoinen henkinen mitalli ihan hyvin. No niin, no niin mitalli julistettu nyt. Kyllä. Kiitos. Ja ihan siistiä, että jaksoitte tosissaan niin, niin pitkältä tulla tänne. Joo, että, tota, niin... Kyllä, siis tää on ollut erittäin hauska kokemus. On, tosi siistiä olla. Niin. Ja kuten mainitsitte, että vielä ensimmäinen radiohaastattelu, niin kyllä vaan. Tämä on meillekin kato historiallista, että taas joku ensimmäistä kertaa radiolla ja meidän vieraanamme juuri. Kyllä. Mahtavaa, se on aina kunnia meille. On. On. Tai sitten kun saa soittaa jonkun levy ekaa kertaa, kun se on joo, huomenna tulee kauppoihin. Niin. Joo, just näitä no tämmöisiä. Joo, just tommosia. Kyllä. Et, niin, seuraavaa levyä sitten odotellessa. Joo, pidetään mielessä. Heti kun pidetään sitä mielessä alkaa. Semmoinen eksklusiivinen sitten ensi soitto täällä. Kyllä, kyllä se kuulostaa vaan, erittäin loistavalta. Ainakin Diskelman levy soi täällä kokonaisuudessaankin itse asiassa. Silloin kun se oli vielä painos, niillä oli okay. Vielä niitä koevedoksia vasta. Joo. Niin ja levy. Muuten hei, jos kuuntelette, niin vittu missä se mun versio niistä levyistä on, minkä lupasitte, hää? No niin, siinä tuli terveiset. Niin. Terveisiä vaan sinne Häsperille ja muille veikkosille, että levyä tänne. Kyllä. Näin. Kyllä, jos niitä ei enää olisi jäljellä, niitä tehtiin vissiin aika vähän. Se on kyllä ilmeisen niin. Hyvä levy se Diskelman uusi, on kyllä tykännyt. Niin, no mä oon kuullut sen kerran. Just näin. No, ei voi nyt tähätä sille mitään, mutta terveiset on lähetetty. Näin on. Varmasti joku vaan. Kuulee ja välittää ne perille. Ja kyllä mä luulen, että jos mä näen niitä, niin voin ilmoittaa asiasta. Kyllä. Hellävaraisesti. Terveisiä lähetettiin täältä. Näin. Niin. Ja sitten, laitetaankos nyt sitten taas... Joku teidän biisi. No, kohtahan mulla on soitettu koko platta. Kyllä. Pistetäänkö sitten vaikka 7 kappale? Laitetaan niin, vaan. Johdonmukaisesti. Kyllä. Ja mistäs tämä 7 meille kertoo? Se kertoo, mä en edes tiedä. Siinä on sanoja hienossa järjestyksessä. Ja, tai siinä on niin kuin vähiten sanoja koko levyltä. Se on, en mä tiedä. Se on vähän semmoista ihmiskunnan tuhoa ja semmoista käsittelevää. Vähän niin kuin se vikabiisi kanssa, että se on vähän silleen johdonainen siihen. Ja ehkä se on enemmän semmoinen esisoitto sille viimeisen kappaleen sitten lopulliselle. Mutta eikö se vikabiisi ollut vielä soittamatta? Joo. Joo. No niin, no, mutta sittenhän tämä menee kyllä. Hyvin. Hyvinkin loogisella. Kolmos biisi mun mielestä kanssa soittamatta. Siinä on vähän naisten oikeuksista puhutaan ja siitä. Totta. No mutta kyllä me ehditään soittaa ne kaikki. Hyvä. No niin. Jees. Kuunnellaan nyt tämä toka vika tästä. Laitetaan vaan. Juu, ja mikä oli muuten biisin nimi? Witness. Nonni. Kyllä. Biisi sieltä. Kyllä. Kyllä. Johdanto sitten viimeisen kappaleeseen oli tämä. Mut hei, muuten itse asiassa joo, ollaan kaikesta muusta puhuttu, mutta ei siitä, että mistä teidät sitten tavoittaa, että onko teillä nämä sivut ja plää, yhteystiedot toki. Kyllä, siis Facebookista, Instagramista löytää pääasiassa. Joo, Facebookissa löydetään vaan Grey State nimellä ja Instagramissa Grey State HC. Kyllä. Sähköposti on sama. greystatehc@gmail.com. Kyllä vaan. Sitten meillä on Bandcampissa löytyy meidän musaa ja Spotifyssa myös. Ja YouTubessa ja vaikka missä. Vaikka missä. Kaikissa mahdollisissa, missä some otettu haltuun. Kyllä. Nykypäivänä niin, aika niin. Pakollista. Kyllä. Ja on tuonut meille paljon mahdollisuuksia some, että emme varmaan Euroopassa käyty ilman somea tai nimenomaan. Ainakaan noin monta kertaa. Aivan, että siitä on kyllä ollut suuresti hyötyä monelle artistille. Kyllä vaan. Joo. Varsinkin näin valtavirrasta poikkeavalle skenelle. On onko miten tota, niitä vanhoja julkaisuja? Niitä tota, niin... Spotifyssa löytyy se EP ja sitten tuon Bandcampissa on kaikki, mitä me ollaan julkaistu. Joo. Siellä on myös muutamia yksittäisiä kappaleita, mitä ollaan julkaistu tuolta. Jaa niin, mutta täälläkin Spotifyynissä, en tiedä onko meillä perhana... Mutta YouTubesta löytyy myös löytyy. Musiikkivideo meidän tuolla nelosbiisillä. Joo. Aha, mitäs, tota niin, mikä oli tämän siinähän videon se näyttääkin olevan heti ensimmäinen. Se on tota, ajattelin, että me kuvataan musavideo tuolle levylle silleen promona, ja tota, meidän yksi kaveri Patrick sitten kuvasi sen meille editoi tosi edullisesti, ja kuvattiin se Keravan jatkat mainkauksen Nikke ja Tuukka, sitten pyysi meitä sinne, että voitko tulla, niin järkkäs keikkaa, ja tota... Jep. Pyys meitä sinne, että voidaan kuvaa siellä. Ja siinä on keikalt videoista, siinä on pätkiä kaikista noista tota, teurastamoista sun muista. Semmoista kantauttavaa matskua löytyy. Ja. Kyllä. Se on, toi, kun toi biisi on ehkä kaikkein eniten niin kuin semmoinen eläinoikeusasiaa joo. koskeva koko levyltä, niin ajateltiin sitten, että tehdään semmoinen musavideo siihen, jossa on kyse, niin, tai jossa nimenomaan otetaan kantaa hyvin vahvasti tähän niin kuin eläinoikeusasiaan. Kyllä. Tehotuotantoa ja muu. Jep. Näin, mutta... Damn, olisi sanottu niin... aikaisemmin, niin sen olisi voinut katsoa samalla, kun se biisi oli tuolla, mutta täytyy nyt katsoa myöhemmin. Sitä. Eipä tullut mieleen. Ei tullut mieleen. Joo. Näin sen verran on. Pakko sanoa, kun ollaan tuosta meidän levystä tässä juteltu, niin koitettiin silloin, kun sitä tehtiin, niin aika paljon mietittiin sitä biisijärjestystä silleen, että se olisi niin kuin mahdollisimman semmoinen niin kuin hyvä kokonaisuus tavallaan. Että se soljuu silleen mukavasti läpi, että mennään koko ajan niinku tiettyyn suuntaan tavallaan. Sitten se vikabiisi on vähän semmoinen, että kaikki vaan paskaksi. Ja niin, että siinä kohtaa ollaan... Kuulette kohta sen vikabiisin silloin lopussa sampleja, mikä vähän kertoo. Niin. Joo. Ja meilläkin näköjään alkaa tämä lähetys aika kohta loppuun, että 7 minuuttia on jäljellä. No niin, pitäisi kuunnella se biisi, niin ei tämä kuunnella vielä tota niin... Niin, se kolmos biisikin voi. Joo. Ei, kun se taisi olla nelonen, mutta kuitenkin. Ei, kun mikä kolmos biisi on vielä kuunnellut. Kolmos, kolmonen ja vika biisi. Ja kuunnellaan eikä tää 8 voi. Joo. Joo. Joo. Kuunnellaan vaan. Siinä oikein kunnon tuhoaa ja sen semmoista me kuollaan kaikki. Tää oli se idea. Kyllä. Kyllä. Hyvin tuotu se vaan on. Niin. Näin se vaan. Ja hyvin saatu se esille tuohon. Joo, se on munkin mielestä todella onnistuneesti saatu taltioitua. Näin, aivan mahtavaa. Hei, nyt on niin, että 2 minuuttia, joten oho, soitetaan se. Katohan vaan. Juu. Soitetaan ihmeessä. Juu, yes. Lähtökappaleeksi. Mutta niin, kiitos teille, että tulitte kaukaa Tampereelta saakka tänne. Vaan. Juu. Oli hemmetin mukava olla täällä. Kiitoksia kutsusta. Juu. Hieno homma. Ilo meidänkin puolellamme. Vähintään yhtä suuri. Ja niin. Mikä tämä illan viimeisen hitaan nimi on? Se on Bitrate. Bitrate, kyllä. Joo. Se kertoo niin kuin naisten oikeuksista ja miten niin kuin naisia syytetään. Ja siinä on niin kuin nuoren naisen tarina kerrottu silleen tosi rajusti. Näin. Kyllä. Tämmöinen rakkauslaulu lopuksi. Periaatteessa. Käänteisrakkauslaulu. Käänteisrakkauslaulu. Näin. Koskee aika pitkälti siis naisten kokemaa seksuaalista väkivaltaa tämä kappale. Kyllä. Tähän pirteän aiheeseen lopettaa Underground-lumina tältä erää. Ja jep. Vielä kerran, thanks. Kiitos. Ensi viikolla vieraana sitten olotila. Ai niin, juu. Onkin, joo. Mutta kiitos ja näkemiin ja anteeksi. Yes. Se yep. Biisi tulee nyt. Yep.